sevmeli ya öldürmeli. Yitirmeli ne varsa, başlamalı yeniden. Bu anlamsız, bu yalnız işlemez karanlıkta. Garip bir yan, yan yürek yan. Gitti giden, gitti giden. Bu anlamsız, bu yalnız işlemez karanlıkta. Garip bir yan, yan yürek yan. Gitti giden, gitti giden. Yitirmeli ne varsa, başlamalı yeniden. Elimi uzatsam, tutsam, götürsem, gözlerine baksam, gözlerine konuşmasak, ah anlasam. Elimi uzatsam, tutamasam, olanca sevgimi yalnızımı düşünsem, hayır hayır düşünmesem, senin haberin olmasa. Yitirmeli ne varsa, başlamalı.